van érzem, benned és bennem, minden hangban, káoszban, rendben. Ott van érzem, benned és bennem, minden hangban, káoszban, rendben. Hogy minden nappal teljesen leszek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. A szükségben is őszintén nevessek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Ott van érzem, benned is bennem, minden hangban, káoszban, rendben. Oldult farban, csillagligetben. Ott van érzem, benned is bennem. Százszor, de ezerszer fogok. Egy helyben áll, ki a tegnapján zokog. Én látni vágyom a földön minden újat, készen arra, hogy tőle tanuljak. Hogy minden szépet hibákkal szeressek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Ott van érzem, benned is bennem, minden hangban, káoszban, rendben. Boldog farban, csillagligetben. Ott van érzem, benned is bennem. A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. A szükségben is őszintén nevessek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Ott van érzel, benned.